یه روز امیر تو مسجد بود، آزادات نشسته نبودن، آقا امام حسین هم نشسته بود. فرمود صدا زد بابا به قنبر بگو غلاممون خوش برام آب میاره. امیر صدا زد قنبر خوشو برو حسینم آب بیار. تا گفت قنبر پاشو یه مزیدم عباد بازو. یه آزادی 4-5 ساله ها دوان دوان و من درم خونم. صدا زد مادر ام الولین آقا محسن دجنجه بابام به قنبر گفته بنا جاز ببره. دلم میخواد تا قنبر آب نبرده من آب ببرم. ام البنین یه ظرفی را آب کرد رو سر بچهش بودا. از بسی آزاده به عجله میومد یه خورده آبا روشونش ریخ. همین که وارد مسجد شد صدای ناله علی بلند. مردم گفتن ها چرا داری گریه می کنی؟ برمود نگاه کنید مردم عباسم برو حسینم آقا برده. گفتن آقا خب اینا برادرم دیگه باید به درد هم بخورن، آقا برده براش تو چرا گریه می کنی؟ آی میانه خدا میشه چشمامونو وا کنیم ببینیم کنار نهر علقمه این دلای ما پاره شد برای زیارت امام حسین. میان عاشقان معشوق رمزی چه داند آن که اجدار میچرانه. مردم نمیدونید عباسم داره به من چی میگه. من میدونم عباسم چی میگه. قول بدم بینی جمعیت امشب یا نه، وعده بدم یا نه. آی آقا، آی آقا زاده، آی کریم، آی کریم زاده، وعده بدم بینی گداهای در خونه شما اهل بیت. کافی این جمعیت که چیزی نیست حوائجشون، به دنیا وعده بده، به دنیا وعده بده، رو هر که کارش گیره بیاد در خونه اول و دستدام و دادم که این دستدام ناامید نشه. و تابستون بود نزدیک زور بود مدینه، رفتم تو قبرستون فقیری دیدم یه خانم محترمه ای چار دو صورت قبر درست کرده، خودشو با این روی قبر میندازه با این روی قبر، هی میگه لا تدونیه و ای که ام البنیه نیه. صدا میدن آی مردم دیگه به من ام البنین نگین. مردم من یه روزی ام البنین بودم که جرد و به جرد داشتم. آی مردم من که کربلا نبودم اما برام خبر آوردن دستای